الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو مدنی چینل کے لائیو سلسلے میں، جو کہ لیلۃ الجائزہ کے دوران یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، اس میں مرحبا کہتے ہیں۔ اور ابھی کچھ ساعتیں قبل ہی نماز مغرب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ادا کی گئی۔ ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہوا، اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جو ہمارے ساتھ رہا، اور اس کی کتنی فضیلتیں، اس کا ہر ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے بھرپور، اور اس کے اندر اس کا ہر دن گنہگاروں کی بخشش کا سامان لیے ہمارے پاس رہا۔ مگر اب مغرب کی نماز کے بعد، جو ہی مغرب کا وقت ہوا، تو ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہوا۔ آئیے کچھ اس ماہ مبارک کی برکتوں کو یاد کریں کہ اس کا ہر عشرہ کتنا بھرپور رحمتوں بھرا تھا۔ جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو ہمارے علم میں یہ آ چکا کہ رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ، اور اس کی برکتوں سے ماشاء اللہ عزوجل کیا کہنے کہ جو ہی ماہ رمضان المبارک اپنی رحمت و برکتوں کو لیے چلتا ہے، تو اس کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر سبحان اللہ کے روز خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جیسا کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے، دوسرے عشرے، تیسرے عشرے کے متعلق سنا، یوں ہی یہ ماہ مبارک اپنی برکت رحمت لیے ہم سے رخصت ہو گیا۔ مگر قربان جائیے، سبحان اللہ کہ خدا رحمان عز و جل ہم گنہگاروں پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک تو اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں سارا مہینہ وہ اپنی ہم پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہا، اور پھر جو ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل اندر سے جھوم جائے گا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، گزشتہ حدیث مبارکہ میں شوال المکرم کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات قرار دیا گیا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے گویا عیدی دیے جانے کی رات ہے۔ اس مبارک تو سبحان اللہ، میٹھے اسلام بھائی، جس طرح سے ہم نے یہ روایت سنی اور ہمارا دل بھی محظوظ ہوا، جیسا کہ آپ کے علم میں لایا گیا بھی لائیو ٹرانسمیشن میں جاری تھا ہمارے ساتھ اجتماع بسلسلہ الوداع ماہ رمضان، تو اب اس کے اندر صلاۃ و السلام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم آپ کو یہ روحانی پر کیف اور پر نور ساعتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے صلاۃ و السلام میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ بھی ہم صلاۃ و السلام کی طرف چلیں گے۔ یا رسول سلام کا صلوات، یا رسول سلام علیک صلوات اللہ علیک، تیرے در کی حاضری کو آقا، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جل شاہ جلد تم بولانا، مدنی مدنے والے یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ۔ آمینہ بی کے دلارے، اے دکھی دل کے سہارے، آمینہ بی کے دلارے، اے دکھی دل کے سہارے، کون ہے جو کے سوارے، کون ہے جو کے سوارے، میرے بگڑے کام سارے، یا نبی سلام علیکا، یا رسول حشر میں عطار آئے آقا آپ ان پہ رحم کھائے حشر میں عطار آئے اور آپ ان پہ رحم کھائے اپنے دامن میں جو آئے اپنے دامن میں جو آئے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ واسعِ اعظم ایمان جو قانون کا واسعِ اعظم ایمان تو قانون کا چل جائے شان قدرت لاکھوں سکاش محشر جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہار مصطفیٰ رحمت لا ہو سلام شمع بزم ہدایت لا فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا اعتکاف کی سعادت کا جذبہ دیا اس امیر اہل سنت لا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا ہو سلام شمع بزم ہدایت لا ہو سلام قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ

خدا البدا ماہ رمضان البدا ماہ رمضان مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا پرے رنجو غم کا اندھیرا ہوا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا خبر جب کہ رمضان قیامت کی آئی کلی مسکرائی کیا برے کرم نور برسا رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا نسل چاند رمضان کا جس وقت آیا ہوا رہا تو کا زمانے پہ سایا افق پر بھی ابرے کرم چھا گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا کھلے باب جنت جہنم کو تالے پڑے ہر طرف تھے اجالے اجالے کھلے باب جنت جہنم کو تالے اجالے اجالے وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا مزا خوب رمضان آ رہا تھا ترانے خوشی کے فضا گنگنا تھی ہوا بھی مسرت کے نغمے سناتی ترانے خوشی کے فضا گنگناتی ہوا بھی مسرت کے نغمے سناتی جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا مزار خوب رمضان میں آ رہا تھا، خبر جب کے رمضان قیامت کیا عالمی مدنی مرکز کے لائیو مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھے، اور کس انداز میں عاشقان رمضان، عاشقان ماہ رمضان فراق رمضان میں اشک باری کے ساتھ اپنے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق اور اس ماہ رمضان کے عشاق پر کس قدر یہ بھاری وقت ہے، خصوصاً امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ، کہ آپ کا ماشاء اللہ غم رمضان، آپ کا فراق رمضان، کہ جس آپ نے خود ابھی ملاحظہ فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول اس وقت فضان مدینہ میں جمع ہیں، اور وہ اشک باری کی حالت کے اندر رمضان کو الوداع کر رہے ہیں. تو اب ہمارے ساتھ رکن شورا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی تشریف فرمائے، تو اب ان سے بھی ہم کچھ ملفوظات لیتے ہیں کہ یہ جو کیفیت حضور ماہ رمضان کے فراق کی ہے، تو یہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، تو اس کے بارے میں کچھ آپ مدنی پھول عطا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. دراصل یہ جو لمحے ہیں فراق رمضان کے، یہ واقعی عاشقان رمضان پر انتہائی شاق ہوا کرتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جس طرح سے مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرما ہی رہے کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ ہی گزرا تھا کہ شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کے مزاج کریمی میں افسردگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، اور پھر وقتاً فوقتاً جیسے جیسے یہ دن بیتتے رہے گزرتے رہے اس افسردگی میں اضافہ ہی ہوتا رہا. اور مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آخر ایسا کیوں ہے، بالکل ڈیفرنٹ یہ چیز کیوں ہے، تو حقیقی بات یہ ہے کہ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب اپنے کسی عزیز ترین کو کوئی کھوتا ہے نا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، کہ عزیز بچہ اگر کسی کا کھو جائے، اور جس کا ایک ہی اکلوتا بچہ ہو، ایک ہی پیارا بچہ ہو، ایک ہی ننا منا سونا سا بچہ ہو، لاڈلا بچہ ہو، خاندان کا پیارا بچہ ہو، ہر ایک اس کو گود میں رکھتا ہو، ہر ایک اسے پیار کرتا ہو، اور ہر اسے چومتا ہو، ہر ایک اس کی قدر کرتا ہو، اس کی ناز اٹھاتا ہو، ایک لمحے بھی اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا ہو، چھوٹا سا ہو تو گودوں میں رہتا ہو، اور گود سے جناب والا جب وہ چلنا شروع کرے تو اس کی توتلی توتلی باتوں سے انسان جی بہلانا شروع کر دے، تو کسی بھی لمحے آدمی اس بچے کے کھو جانے، اس بچے کے جدا ہو جانے کا غم اپنے قلب میں کس قدر محسوس کرے گا، بالخصوص وہ کہ خدا نخواستہ زندگی میں کبھی کسی کو اولاد کی غمی کا دکھ اٹھانا پڑا ہو، تو وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہوگا. تو پھر اولاد کا رشتہ تو پھر جسم کا رشتہ ہے، اور رب العالمین عز و جل کی ایک نعمت ہے، اس سے انکار نہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی دیا ہے، اولاد کی نعمت جسے نصیب ہوتی ہے یقیناً وہ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں، مگر انڈرسٹوڈ ہے کہ جسے رمضان نصیب ہوا، اور پھر جس نے رمضان کی قدر کی، جس نے پھر رمضان کو اللہ رب العالمین عز و جل کے ارشادات و احکامات کے مطابق گزارا، جس نے رمضان شریف کو اور اس کے تقاضوں کے مطابق گزارا، وہی جانتا ہے کہ رمضان کیا تھا، رمضان کیا ہے، اور رمضان کیا ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے درجہ بلند فرمائے کہ تقوی و پرہیزگاری کی جس منزل پر آپ فائز ہیں، جس مقام پر آپ ہیں، اور آپ کے ذریعے سے امت کی اصلاح کی جو صورتیں بن رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، تو اس لمحے پوری دنیا میں کہ جہاں پر چاند رات کی ایک لحاظ سے عجیب و غریب قسم کی کیفیتیں ہیں، ایک لحاظ سے جو شرعی تقاضوں کے مطابق جائز طریقے سے عید کی مبارکباد دینا ہے وہ اپنی جگہ پر، اس پر کلام نہیں کیا جا رہا، مگر چاند رات کے نام پر جہاں طرح طرح کی خرافات کی ترکیبیں ہوتی ہیں، چاند رات پر جہاں طرح طرح کے گناہ کے اور جناب والا اللہ رب العالمین عز و جل کی نافرمانی کے سامان کیے جاتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی عطا کردہ ایک عظیم نعمت کے جانے پر یہ انداز اختیار کرنا یہ متقیوں کا شیوا رہا ہے، شروع سے ان کا مزاج رہا ہے۔ بہت پیارے کے جانے کا غم ہوتا ہے، جی جی، تو کسی سے پیار ہونے کی بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، تو ماہ رمضان مبارک اگر ہم دیکھیں کس قدر برکتوں رحمتوں والا مہینہ جی جو عطا ہوا امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے اندر اتنے انعامات بڑھا دیے گئے کہ اگر کوئی نفل ادا کرے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اسی ماہ مبارک میں جو ایک فرض ادا کرے وہ 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے اگر سبحان اللہ کہا تو اس سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہمیں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملا، اور اب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک ہی دفعہ کا ثواب ہے کہ رمضان ہم سے رخصت، اب رمضان ہم سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ جو عاشقان رمضان کی اصل تعریف کے جو اس میں اجر و ثواب اللہ کی نیکیوں کے حرص، اصل میں ہم مال کے حریص ہوتے ہیں محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعی غور طلب مدنی پھول ہے کہ ہم حریص ہیں مال کے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا مال فلاں جگہ پر اچھی قیمت پہ بک جائے گا تو ہم بیسیوں میل نہیں سینکڑوں میل نہیں ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے اس جگہ پر مال بیچنے کے لیے جائیں گے کہ جناب والا یہاں مارکیٹ ریٹ 1 روپیہ ہے وہاں پر ہمارا مال 10 روپے کا بکے گا۔ تو بالکل اس طریقے سے جو حریص سے نیکیاں ہیں نیکیوں کے جو حریص ہیں واقعی ان سے یہ نعمتیں جاتی رہیں، ان سے یہ برکتیں جاتی رہیں، اور وہ رب العالمین عز و جل کی طرف سے عطاؤں اور بخشش کی جو بارشیں تھیں وہ اس سے ایک لحاظ سے جدا ہوتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہونے غم تاری رہے۔ بالکل صحیح روایات، اس میں اگر رمضان کے خصائص کے متعلق ہم زیر نظر لائیں گے تو اس سے انشاءاللہ مزید اہمیت دوبارہ سے ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوگی، اور اس سے پھر یہ بھی احساس ہوگا کہ کیوں یہ اتنے ہزاروں میں عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز میں، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں وہاں پہ دعوت اسلامی سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہیں مدنی مراکز کے اندر جہاں جہاں 10 دن کے سنت اعتکاف کا سلسلہ رہا وہاں پر بھی یوں اجتماعی طور پہ ماہ رمضان مبارک کے جدا ہونے پر الوداع ماہ رمضان کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ جی جی جی، اب بہت رقت انگیز مناظر ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت پہ آپ اسے دیکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی محبت کی کامل دلیل ہے، رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت قرآن کریم اور رمضان کریم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کو امت محبوب پر بھلائی کرنا مقصود نہ ہوتا تو انہیں قرآن و رمضان عطا نہ فرماتا۔ تو پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ جب قرآن و رمضان کی نعمتیں، قرآن تو الحمدللہ ہمارے اندر موجود، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں قرآن کی برکات سے استفادہ کرنے والا بنائے، آمین۔ سیدی کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی یہ مناظر کیونکہ بہت قیمتی چلے ہم ساتھ ساتھ ان کو بھی لے کر ضرور، جیسا کہ بتایا گیا کہ ماہ رمضان جس کے اندر شیطان قید کر دیا گیا تھا اتنا اجر بڑھا دیا گیا، اب آئیے دیکھیے جب اس کا جدا ہونے کا منظر ہے، جب یہ ہم سے رخصت ہو چکا تو اب عاشقان رسول کا قلب کس قدر وہ دکھی ہے، آئیے کچھ مناظر دیکھتے ہیں اور اللہ کرے ہمیں بھی غم رمضان نصیب ہو۔ دل کٹے گئے نیکیاں کچھ نہ کر سکے غفلت میں تجھ کو گزارا، غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، یاد رہی ہے آنسوؤں کی یہ ہر ایک قطرہ کہہ رہا ہے، یہ ہر ایک قطرہ الوداع الوداع ماہ رمضان حسرت رخصت قلب عطار پر ہے قیامت، حسرت فضا ابر رحمت سے مملو ہوا لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب رمضان صدا آخری اب ہمارا پیارے رمضان صدا آخری اب ہمارا رمضان صدا آخری اب الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة